Wel lekker, zo'n ja, als het ware Zuid-Amerikaans deuntje van Mark Anthony. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. I need to know. Het is voordat je het weet. We gaan lekker beginnen aan een nieuwe show. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Want ik heb er best wel zin in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met gewoon geweldig lekkere muziek. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw Late Avond. Wat hebben we in de show? Nou, een uitgebreid gesprek met onderzoeksjournalist Bart de Koning. Ja, dat is best wel interessant. Want hij heeft een boek, Het Levenslicht, laten verschijnen. Of laten zien, dus zo is het eigenlijk. Hè? Het boek heet Vriendjespolitiek, Fraude en Corruptie in Nederland. Komt dat hiervoor dan? Ja, je denkt net aan het vorige nummer. Dat is Zuid-Amerikaans. Dat komt toch daarvoor, toch niet hier? Nou, Bart de Koning vindt dat helemaal anders. Hoe het zit, hoor je zo meteen hier in de show. En verder hebben we het gezellig over de muziekshow Rot op met die geraniums. En waarover hebben we het dan? Over Rudy Bennett, heel beroemd van de Motions. Maarten Spanjer, als taxichauffeur, weet je nog. En Arno Smits. Zij samen hebben een nostalgische show die sinds deze week draait in de theaters in heel Nederland. Dus ook hier in de regio. Nou, ik zou zeggen alle reden om te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. And it all gone. middernacht, de late avond. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over eye and that is why she satisfies my soul. Ja, ja, prachtig hè? Cliff Richard samen met zijn Shadows en Living Doll. En voor Gypsy van Fleetwood Mac. We gaan het hebben over een belangwekkend boek. We gaan praten zometeen met Bart de Koning over zijn boek Vriendjespolitiek, Fraude en Corruptie in Nederland. Bart de Koning is onderzoeksjournalist voor onder andere De Correspondent. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer de Koning, ik kijk op de achterkant van uw boek Vriendjespolitiek, Fraude en Corruptie in Nederland. Jort Kelder schrijven met een bijna sardonisch genoegen. Serveert de koning de lezer pagina na pagina in beeld van Nederland als natie vol fraude, corruptie en machtsmisbruik. Een leerzaam boek vindt hij. Dat is nogal wat. Wat vertelt uw boek? Heel kort samengevat zegt mijn boek eigenlijk dat Nederland minder netjes is dan we denken dat we zijn. Nederlanders mogen graag denken wij zijn geen bananenrepubliek. We zijn nu niet zoals in Italië. Je koopt geen politieagenten om. Het is allemaal keurig geregeld. Maar toch achter die keurige marmeren gevels van de banken op de Zuidas gebeuren de nodige dingen die niet deugen. Die hele ING-affaire kwam nadat mijn boek uit was. Die blijkt op grote schaal geld witgewassen te hebben. En ja, we hebben toch ook nog wel typische dingen zoals kartelvorming en toch het verdelen van baantjes en het verdelen van opdrachten, waar het toch niet helemaal kosher verloopt vaak. Dus daar heb ik mij over verbaasd. Als je erin gaat verdiepen, dan is er eigenlijk ook, ja, toch ook in de politiek toch nog wel het nodige te vinden aan politici die toch niet helemaal zuiver op de graad zijn. Uw boek is zo'n 330 pagina's dik. Dat is heel veel. Wat zijn uw bevindingen? Dit is mijn vierde boek en ik dacht, nou ja, goed, ach, zo'n boek schrijven, dat is ook niet zo heel moeilijk. Het is gewoon een kwestie van gaan zitten en typen. Maar ik heb me hier toch een beetje in vertild. Het was meer werk dan ik dacht. Want als je gaat spitten, dan blijkt er toch heel veel te zijn. En het blijft ook maar doorgaan. Op een gegeven moment zat ik in de eindfase van dat boek. Ik durfde bijna het Financiële Dagblad niet open te slaan. Ik dacht, er zal toch niet weer ergens met de fiat iets ontdekt hebben. Of dan is er weer mestfraude, of dan is er weer kalverfraude. Maar is het ook echt zo somber dan? Nou ja, kijk, vergeleken met de rest van de wereld valt het misschien wel mee. We zijn natuurlijk inderdaad geen Nigeria of zo. Maar ik vind toch al met al, zeker die Nederlandse banken, hè, zoals de Rabobank, die heeft toch op grote schaal lopen rotzooien met die LIBOR-affaire. Dus dan hebben ze afspraken gemaakt over de rekenrente die ze elkaar berekenen. Daar kun je natuurlijk heel veel geld mee verdienen. Ze hebben op grote schaal geld witgewassen voor de Mexicaanse maffia. Daar hebben ze al een schikking voor gekregen. Nou, de ING heeft een schikking gekregen voor witwassen. Ja, dat gaat toch om hele grote bedragen, om heel veel fout geld. En eigenlijk doen we daar niet zoveel aan, want die mensen worden niet opgesloten. Die betalen uit de bedrijfskas een boete of een schikking. En we gaan weer door. En ik verbaas me daar wel eens over. Ja, in uw boek zegt u ook van, nou ja, de focus ligt in de politiek op bijstand of uitkeringsfraude. En ja. Terwijl u eigenlijk concludeert dat dat redelijk weinig is in verhouding met de rest. Nou, het is er natuurlijk wel. En dat is ook ergerlijk. Hè? Want als je fraudeert, dan ondermijn je natuurlijk daarmee de solidariteit die nodig is. Maar je ziet toch dat het uiteindelijk om betrekkelijk kleine bedragen gaat. Er wordt natuurlijk heel erg geroepen over uitkeringsfraude. Maar we vinden jaarlijks nooit meer dan, laten we zeggen, 100 of 150 miljoen. Dat zijn fracties van wat er natuurlijk gerotzooid wordt met de belastingen en zo. En er is nu weer een heel gedoe over dat er dan dus verzwegen vastgoed is in Suriname, in Turkije en Marokko. Maar dan gaat het om miljoenen. Het gaat niet om honderden miljoenen of om miljarden of wat dan ook. Dus het is er wel, die fraude. En dat is natuurlijk irritant. Maar het is niet systeemondermijnend of zoiets. Dat je zegt van man, wat zijn dat voor een funeste geldstromen. Terwijl we hebben toch heel erg de neiging om te zeggen van ja, als het een uitkering is, dan zitten we er bovenop. En als iemand werkt en de belasting ontduikt of geld witwast, dan voelt dat toch minder erg aan op de een of andere manier. Want dan werkt iemand er tenminste voor. Dat is een beetje de gedachte, heb ik vaak het idee. Nou ja, op feestjes is het natuurlijk vaak zo dat mensen zeggen van nou, ik heb de reisverzekering geflasht en stoer. Of de belasting, ik heb dit afgetrokken, maar kon eigenlijk niet, stoer. Is dat een beetje de mentaliteit dan ook? Dat is een beetje van, ik heb het toch verdiend en ik heb er toch voor gewerkt. En met die reisverzekeringsfraude, dat is natuurlijk bekend. Hè? En die verzekeraars weten dat ook. Maar ja, dan gooien ze gewoon een paar euro op de premie. En dan is dat ook, dan zijn die zonnebrillen en die skis ook weer terugverdiend. En dat zien ze nog wel als een soort prestatie. Dat zag je ook bij de VVD toen die dat verhaal over Henry Keizer bekend werd. Hè? Dat ze voor 3 ton dat hele uitvaartbedrijf hadden overgenomen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kunt niet voor 3 ton in cash een bedrijf overnemen wat miljoenen waard is. Maar dat zag men dan toch meer als een goede deal dan als oplichting. Ja, ik vind dat toch heel raar. Na de muziek praten we verder. With money in our pockets, we wrote our names in blood. Games in the attic, and now we ride at high speed. Climbing up a tree, you know, they mostly stay the same. The time goes by and changes everything. With money in our pockets, we wrote our names in blood. Put our books on the staircase, and now we ride at high speed. Rode into the time goes by and changes everything. There is nothing wrong with this. It's all here in our mind. You are just a child and I am just the same. Same. The time goes by. nothing wrong with this. Sorry, read our minds. I turn up my thoughts, the dreams I have today. I put on my boots and cry. Ik praat verder met Bart de Koning over zijn boek Vriendjes, Politiek, Fraude en Corruptie in Nederland. Ja, meneer de Koning, waarom heeft u dit boek willen schrijven? Nou ja, ik schrijf er al heel lang over. Eigenlijk al toen ik bij Quote begon als beginnend journalist. Hè, dat je tegen oplichters aanliep. En ja, zo nu en dan zak dat eens een paar jaar weg en dan ga je er weer over schrijven. En ik werd hiervoor benaderd door Amsterdam University Press. Van, wil je dit boek schrijven? En toen dacht ik van ja, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel een mooie... Zo na 25 jaar journalistiek, om dat gewoon eens allemaal netjes op te schrijven. Van waar staan we nou? Want er zit, dat is als je er langer induikt, er zitten natuurlijk heel veel van die zich herhalende patronen in. Hè? Dat je denkt van ja, als je met een langere blik daarnaar kijkt, we gaan daar maar mee door. Hè, met kartelvormingen, dat is typisch iets Nederlands. Hè? Dus prijsafspraken, dat vinden we allemaal heel leuk. Dat gedoe met die banken die eigenlijk nooit echt aangepakt worden. Dat gedoe bij Defensie, waar altijd gedonder is met inkoopschandalen. Al, dat gaat ook al decennia terug. Daar leren we niet van met z'n allen. Uw werk is inmiddels bekroond, hè, met een prijs. Welke prijs is dat? En het is de Anti-Fraude Award. En die wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich in de ogen van de jury verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van fraudebestrijding. En dat kan ook gaan om bewustwording. Hè? Dus een journalist die gewoon wat lawaai maakt en aandacht vraagt voor de zaak. Want kijk, iedereen, de politiek vindt fraude formeel allemaal heel erg. Hè? En daar moeten we vooral wat aan doen. Maar je merkt toch in de praktijk dat het heel vaak wegzakt. Hè? Dat in de dagelijkse praktijk dat opsporingsdiensten toch niet het budget hebben of de mensen om er iets aan te doen. Het grote probleem bij fraudebestrijding is dat we te weinig fraudeonderzoekers hebben bij de overheid. En dat is ook een probleem wat ook al 30 jaar terug gaat of zo. Ja, we moeten eigenlijk meer accountants in dienst nemen. Want het is allemaal financieel recherchewerk. En de politie is daar niet zo goed in. Want die gaan liever achter kilo's en kerels aan. En zoals dat heet. Die vinden dat interessanter dan dat ze de boekhouding van zo'n drugshandelaar gaan uitpluizen. Terwijl ik denk van ja, je kan natuurlijk wel elke dag wietplantages gaan dichtspijkeren. En allemaal sukkels gaan opsluiten die met een kilo cocaïne in hun endeldarm zijn gepakt op Schiphol. Maar als je de bankiers die dat geld witwassen nooit pakt. Ja, dan zul je natuurlijk die strijd nooit gaan winnen. Hè? Ik bedoel, als je de miljarden niet afpakt, dan blijf je natuurlijk een beetje aan de onderkant grutten. Dat is toch echt heel moeilijk. Goed, uw boek Vriendjes, Politiek, Fraude en Corruptie, is die overal te verkrijgen? Overal verkrijgbaar in de winkel. Ik kijk natuurlijk als trotse schrijver regelmatig in boekwinkels of ik er nog goed bij lig. En dat is zo. Tot mijn verbijstering lag ik ook naast Mein Kampf van Adolf Hitler, of Mijn Strijd dan... vertaald. Dus dan moet je ook even naar adem happen. Ja, okay. Oh ja. Ik lig naast Adolf Hitler. Die hadden we nog niet gehad. Maar het is ook gewoon in digitale versie via Bol en dat soort dingen te krijgen. Goed. En waar is uw andere werk te lezen? Nou ja, ik schrijf voor Follow the Money en voor De Correspondent ben ik nu weer bezig met een serie verhalen over de politie. Ik schrijf ook voor Maarten, het blad van Maarten van Rossum. En voor HP De Tijd binnenkort weer. Dus er is nog genoeg te schrijven. Goed. Bart de Koning, schrijver van Vriendjes Politiek, Fraude en Corruptie in Nederland. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tourne-toi. Non. Contre moi. Non. Pas comme ça. Bien. Bouge-t-il. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into you. Impatiently you'd wait till I came to myself. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So prachtige classic grok hier in de late avond van Survivor. The search is over. En la décadence van Jeanne Berquin en Serge Gainsbourg. De lekkerste muziek hoor je hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over Rot op met die geraniums. Een prachtige show. Hoe het zit hoor je zo meteen na onder andere Diego Torres. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. misschien naar Tunis. Dat is niet fascistisch. En ze hebben toch een strand, ja. Of anders Zweden zal dat fijn zijn. Zweden, het lijkt me eigenlijk niet veel aan. Zullen we wel weggaan als we hier eens bleven? Nou oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen. Wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom. Andere volken kijken, is je geest verrijken? Ja, dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch, ja. Verrek, dat is ook weer waar. Buitenlanders kijken op het Leidse pleintje. Goed, we blijven hier dus maar. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Het is een goed idee, hoor, ja, dat dacht ik ook wel. Het heeft ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders. Die zijn dan in het buitenland. Als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën. En dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben. Ja, dat vind ik ook, hoor, schat. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Niet meer over. Ach, wat een prachtig lied, hè. Die tekst, fantastisch. Ja, natuurlijk. Jasperina de Jong, dobbe, dobbe, dobbe. En Diego Torres, que será. Mooi, hier in de late avond. Tijd om eens achter de rode dodendrons vandaan te komen. Of de, ja, andere planten. De geraniums op je vensterbank. Waarom eigenlijk? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over een muziekshow met een bijzondere naam, vind ik zelfs. Rot op met die geraniums. Waar dat op slaat, kan Rudy Bennett ons vertellen. Zit in de studio, hij is motionzanger en Arno Smit is er ook, hij is presentator. Heren, welkom. Als we het over de motions hebben, dan hebben we het over lang geleden volgens mij. Nou, dat is nog niet zo lang geleden hoor. Jaren 50 pas, hoor. Pas jaren 50. Jaren 50. 50, ja, dat zeg ik. Ja, een jaren 50 geleden. Ja, dat is nog niet zo lang als je naar de geschiedenis van de wereld kijkt. Maar nee, voor ons alweer een tijdje lang terug geleden, natuurlijk. Ja. En nu ineens met de geraniums. En nou, hoe zit dat? Voor de geraniums. Dus voor de geraniums, niet erachter. Nee, je gaat er niet achter. Nou ja, dat is eigenlijk een show die is tot stand gekomen. Naar aanleiding van de pioniers van de Nederpop. En daar hebben wij toen bij het bedacht dat we dus het succes daarvan was zo groot dat er een grote markt voor is. En zeker voor de leeftijdsgroep van ons en voor de muziek van toen, ja, bleek dus dat dat een hele grote doelgroep was. Dus toen hadden wij gedacht, PP en ik, dat PP is de toetsenist, hadden gedacht om een eigen show te gaan doen uit die jaren. En een wat uitgebreidere show dan de pioniers. Arno, jij doet de teksten. Is dat allemaal nostalgie? Want ik zie hier dat, wat komt er aan de orde? De bofcontent-generatie, eigenwijs in de nozemtijd en opstanding in de swinging 60s. Nou, je zet nogal wat neer. Zeker. Ik generaliseer natuurlijk ook. Dat zeg ik ook bij de voorstelling. Het gaat over onze generatie. Dus vind ik, mag je generaliseren. Maar je zou kunnen zeggen dat wij een bovencontengeneratie zijn. Omdat we de generatie zijn die de welvaart alleen maar zagen toenemen. Voor wie oorlogen altijd elders woeden. Maar er zijn verschillende periodes. Zowel in de 50e als in de 60e jaren. Waarin we min of meer in opstand kwamen tegen de, wat ik dan noemde, lichtheid van het burgerlijk bestaan. Eerst als noos om ons anders te kleden. En door de totaal nieuwe muziek die er toe kwam, de rock'n'roll. Ja. Ik vertel iets over de film Rock Around the Clock. En later als hippies, ja, toen was helemaal het hek van de dam. De opstandige generatie die wij dan waren, op zijn opstandigst, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe zit dat museum Rock Art in Hoek van Holland? Want dat zie ik ook staan. Hoe zit dat er dan in? Nou, wij hebben het Rock Art Museum is heel erg verbonden met die muziek uiteraard. Ja. En het is natuurlijk heel leuk als een groep mensen binnenkomt in een foyer of in een zaal waar ze ons zien. En dat was dus ook met de pioniers hebben we dat ook gedaan. Dan komen ze binnen en dan komen ze eigenlijk al in een hele nostalgische sfeer van allemaal dingen uit die tijd. Dus oude gitaren. Is helemaal aangekleed. Dus. Helemaal aangekleed en heel, soms heel uitgebreid, soms wat minder als er geen ruimte is. Als er veel ruimte is, dan is dat. En mensen kunnen daar dingen kopen, plaatjes. Ze kunnen, de oude t-shirts of de blouses van sommige bekende mensen die dan vroeger bekend waren, die hangen daar. Dus het is echt een antieke sfeer of een antieke. Een sfeer uit de 50-60 jaar, precies. Ja, herkenbaar ook. Ja. En dan die mensen komen gelijk in een goede stemming namelijk. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ze herkennen ook dingen van toen natuurlijk. En ze laten hun kinderen ook zien dat dat zo mooi is geweest. Ja, precies. Dus dat gaat ook weer door met de volgende generatie eigenlijk. Ja. Ja. Is dat ook de bedoeling? Het houdt het een beetje in stand. Ja. Dat is eigenlijk ook met het museum in Nijkerk. Dat ken je ook waarschijnlijk wel, het Veronica Museum. Ja. Dat is natuurlijk ook. Er zit ook nog een zanger bij, maar die laten we even voor wat hij is, toch? Daar, bij wie dan? In Nijkerk. Oh, Demis Roussos. Demis Roussos, ja. Maar boven is het. Boven is van Veronica, ja. Jullie treden nog op, zei ik al. Dat gaan we niet allemaal noemen, dat heeft niet zoveel zin. Maar er is vast een website waar dat allemaal op staat. Ja, wat wel belangrijk is, dat we waar we hier in de buurt spelen even kunnen noemen. Heb jij dat ding? Nou, dat mag. Spijkenissen. Spijkenissen. Theater. Dat is allemaal te vinden op. Maar we moeten het even oproepen. Ik hoor dat ik moet zeggen, 8 december. Ik zou het niet uit mijn hoofd weten. Ik wel. Op www. 8 december, 8 december in? In de stoep in Spijkenisse. Ja. 29 november, ik ga even terug, hè. Westland Theater, De Naald in Naaldwijk. Ja, dat is uitverkocht trouwens. Dat is uitverkocht, oké. Okay. Nou, maar dan kan je toch nog 23 november naar Theater De Willem in Papendrecht. Ook. En je kan naar Capelle aan de IJssel op 3 november. Maar dat is allemaal te vinden via de website? Allemaal via de website van Rot op met die geraniums. Oh, dat is de website. .nl. Ja. .nl, ja. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En in de toneelwereld zeggen we dan altijd toi, toi, toi. Ja. Dus dat zeg ik dan ook maar. Nog altijd. Dank. Ja. Dank je wel. Oké. Okay. In the States, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The greatest fighter is Martin Luther King. And when he speaks, you'll see that they're gonna sing. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Got power, but it seems that he's a tool. So these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. love to fight for freedom. It could turn out right, and all I hope and long that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I'd been there before. Thank you, baby. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is. James Taylor aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. We hebben nog wel een paar minuten hoor, dus we hebben nog één prachtig nummer voor je. Dus dat komt heel goed. How sweet it is to be loved by you. Dank voor je aandacht. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van De Late Avond. Maandagavond ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik hoop dan dat je weer luistert. Gezellig lijkt me dat. Dan heb ik weer mooie muziek en goede onderwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Onze socials, natuurlijk LinkedIn, Twitter en Facebook. En nou ja, dan zie je vanzelf wat we allemaal uitspoken in de show de komende dagen. Goed. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen. Welterusten. Mooie nacht. Een goede wacht als je gaat werken en blijft werken. En nou ja, ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dat je intussen blijft luisteren naar jouw lokale omroep. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Tot besluit van de show. Robbie Williams en Come Undone. But so in awe, such a saint, but such a, so self-aware, so full of, so indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking, it's overrated. it, just get another drink and watch me come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. So corporate suit, so damn ugly, so damn cute, so well trained, so animal, so need your love, so you are. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. I come on.